ในขณะที่พระบัญชาของกษัตริย์ฟาโรห์ให้ฆ่าทารกชายทุกคนที่เกิดจากชาวฮิบรูนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ชายชื่ออัมรามและภรรยาชื่อโยเคเบกชาวฮิบรูเผ่าเลวีคู่นี้ได้เผชิญปัญหานี้ทันทีในเย็นวันหนึ่งในขณะที่อัมรามเลิกงานกลับถึงบ้านพบภรรยาของเขากำลังร้องไห้ โยเคเบตเจ้าร้องไห้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น อัมรามข้ากำลังกังวลเรื่องหนึ่งมาก จงบอกข้ามาเถิดจะทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้น อัมรามเจ้ากำลังจะมีลูก ดีมากข้าไม่เข้าใจเลยทำไมเจ้าจึงต้องร้องไห้ดีซะอีกที่เรียมกับอาโรนจะได้มีน้องเป็นเพื่อนเล่นอีกคนนึง ข้ารักเด็กแต่อัมรามท่านก็รู้นี่พระบัญชาใหม่ของกษัตริย์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของเราไม่ใช่ผู้หญิงแต่กลับเป็นผู้ชาย ใช่ใช่ข้าเข้าใจดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลหรอกบางทีพระบัญชาของกษัตริย์อาจจะไม่ยาวนานจนถึงเวลาที่เด็กเกิดมาก็ได ้แต่เมื่อเด็กเกิดมาเป็นผู้ชายและพระบัญชาอันน่ากลัวของกษัตริย์ฟาโรห์ยังคงมีผลเด็กชายทุกคนที่เกิดจากคนฮิบรูถูกโยนทิ้งแม่น้ำนายอัมรามและโยเคเบกไม่อยากคิดว่าบุตรชายของพวกเขาจะต้องถูกฆ่าดังนั้นจึงซ่อนบุตรของเขาไว้ในบ้านเพื่อให้พ้นจากความตาย3เดือนผ่านไป เงียบเถอะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าจะต้องมีร้องเสียงดังไม่อย่างนั้นจะมีคนได้ยินเข้าอัมรามเราจะทำยังไงดีเราไม่มีทางซ่อนความลับไว้อย่างนี้ได้นานหรอกลูกของเราร้องเสียงดังเกินไป ข้าหวังเหลือเกินว่าต้องมีทางออกแต่ยังคิดไม่ออก ข้าคิดว่าข้ามีทางออกแล้วแหละ ยังไงเหรอ ถ้าข้าซ่อนลูกไว้ในบ้านไม่ได้ข้าก็จะเอาเข้าไปไว้นอกบ้าน โยเคเบตเจ้ากำลังพูดอะไรอยู ่เราจะสานตะกร้าจากต้นกกยาด้วยยางมาตอยเราจะได้เอาลูกของเราเนี่ยวางลงไปได้ลอยเขาไว้ในแม่น้ำนายที่นั่นล่ะจะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาแน่ เป็นความคิดที่ดีนี่เป็นวิธีที่ดีให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลเขาเองเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ ใช่เราต้องวางใจพระเจ้าในเมื่อเราได้ทำทุกอย่างแล้วตะกร้าสำหรับลูกของเราเสร็จแล้วเรือลำน้อยๆสำหรับลูกน้อยที่ข้าหวงแหนเราต้องรีบๆหน่อยฟ้าใกล้สางแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะตื่นนิเรียมนิเรียมนิเรียมลูกแม่ถึงเวลาตื่นแล้วถ้าเจ้าอยากจะไปกับแม่ที่แม่น้ำนายกับน้องชายของเจ้า แม่ยังมืดอยู่เลยนะคะ ใช่แล้วเพราะเราไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเราแต่งตัวเร็วๆเข้าลูกระหว่างนี้แม่จะให้นมแล้วก็เตรียมวางน้องชายของเจ้าลงในตะกร้า แม่และลูกสาวเดินไปที่แม่น้ำนายด้วยกันแล้วล่อวางตะกร้าท่ามกลางหญ้ากกที่ขึ้นสูงตามริมน้ำ ตรงนั้นแม่ไม่คิดว่าจะมีใครมาพบตะกร้าเป็นที่ซ่อนที่เหมาะดีนะจะไม่มีใครได้ยินเสียงว่าเขาร้องไห้ลูกที่น่าสงสารของฉันไม่มีแม่คอยดูแลมีเรียมรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนแค่คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น หนูรู้ค่ะแม่ถ้ามีใครเดินเข้ามาหนูก็จะไม่มองไปทางที่มีตะกร้าซ่อนอยู่พวกเขาก็จะได้ไม่มองตามไปทางนั้นหนูก็จะทำทีเล่นทรายนะคะ มีเรียมเจ้าเป็นลูกสาวที่ดีมากแล้วแม่จะกลับมาพร้อมกับอาหารสำหรับเจ้าถ้าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแม่ก็จะให้นมน้องชายเจ้าเอง ดูนั่นสิอะไรอยู่ตรงพุ่งกบนั่นน่ะเห็นไหมไปเอามาให้เรา เฮคะองค์หญิงตะกร้าใบใหญ่เฮคะ ดูเหมือนว่าตะกร้าใบนี้คงหนักมีอะไรอยู่ในนั้นนะ องค์หญิงเปิดตะกร้าออกด้วยความอยากรู้ว่า อะไรอยู่ในนั้น โอ้โหดูสิเด็กเด็กผู้ชายข้าไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายน่ารักอย่างนี้มาก่อนเลย จริงด้วยจริงด้วยสิคะ เด็กเริ่มร้องไห้เพราะไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้ามิเรียมแอบเฝ้ามองการเคลื่อนไหวทุกอย่างเงียบๆและเห็นว่าน้องชายของเธอได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนเธอจึงเริ่มเดินเข้าไปใกล ้ๆเด็กชายคนนี้ต้องเป็นทารกของหญิงชาวฮิบรูเป็นแน่แม่ของเขาทำให้ดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะรักษาลูกชายมีชีวิตอยู่รอดดูสิพ่อข้ากษัตริย์ฟาโรฉันทำสิ่งที่โหดร้ายอะไรอย่างนี้เมื่อไรนะถึงจะถอนคำสั่งเลิกฆ่าเด็กผู้ชายฮิบรูสักทีข้าไม่สามารถหยุดยั้งคำบัญชาของพ่อท่านได้ข้าไม่มีลูกข้าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกของข้าเอง ดีแล้วพี่คะเด็กน้อยน่ารักคนนี้จะได้ไม่ถูกฆ่าตาย องหญิงเพคะองหญิงเพคะ มีอะไรเหรอสาวน้อย จะให้หม่อมฉันนำหญิงฮิบรูมาเป็นแม่นมเลี้ยงดูบุตรคนนี้ไหมคะ นั่นสินะทำไมข้าถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนได้จงไปนำแม่นมมาแล้วข้าจะจ่ายค่าแรงให้เขาเอง มิเรียมพี่สาวของโมเสสวิ่งกลับบ้านนำแม่ของเธอมาด้วย นำเด็กเนี่ยไปเลี้ยงดูให้ข้าแล้วข้าจะจ่ายค่าแรงให้เจ้า ขอบพระคุณเพคะ ข้าจะตั้งชื่อเขาว่าโมเสสเพราะข้านำเขาขึ้นมาจากน้ำจงดูแลเขาให้ดีเมื่อโตขึ้นเขาจะได้เติบโตเป็นเจ้าชายในพระราชวังของพ่อข้า อะไรอ่ะอะไรกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ข้าได้ยินเสียงเด็กร้องตั้งแต่ก่อนมาถึงบ้านซะอีกต้องมีคนได้ยินเขาร้องเป็นแน่เลยเร็วเข้าพาเขากลับเข้าห้องแล้วปิดประตู แต่พ่อคะตอนเนี้ยเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะมีคนได้ยินเสียงน้องร้องไห้แล้วล่ะค่ะไม่มีใครกล้ามาทำร้ายน้องชายของหนูแล้วค่ะเขาเป็นลูกของลูกสาวกษัตริย์ฟาโรห์ไปแล้วแม่ก็จะได้รับค่าตอบแทนเลี้ยงดูเขาด้วยนะคะ โอ้โอ้หยุดร้องไห้นะเจ้าตัวน้อยของแม่ เดี๋ยวจะพูดอะไรมิเรียมเจ้าว่าอะไรเกี่ยวกับบุตรสาวกษัตริย์ของฟาโรห์ เมื่อองหญิงนะคะพ่อคะองหญิงอะตั้งชื่อน้องว่าโมเสสค่ะ มิเรียมช้าลงหน่อยลูกบอกให้พ่อเจ้าฟังอย่างละเอียดพ่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน ่ได้ค่ะแม่หลังจากที่แม่ไปจากแม่น้ำนะคะหนูก็เล่นอยู่ที่บนชายหาดนะคะจากนั้นน่ะไม่นานหนูก็เห็นเจ้าหญิงแล้วก็คนใช้เดินมาเปิดตะกร้าออกหนูก็กลัวว่าพวกเขาจะโยน้องลงแม่น้ำตามที่กษัตริย์สั่งเอาไว้หนูก็เลยอธิษฐานในใจได้โปรดเถิดพระเจ้าอย่าให้พวกเขาทำร้ายน้องชายของหนูเลยเมื่อเดินเข้าไปใกล้พวกเขาหนูก็ได้ยินองค์หญิงพูดว่าจะเอาน้องไปเลี้ยงค่ะหนูกลัวว่าพวกเขาจะนำน้องไปแล้วไม่มีใครคอยดูเมื่อน้องหิวพระเจ้าก็ช่วยให้หนูคิดพูดในสิ่งที่ถูกต้องหนูจึงถามองค์หญิงว่าต้องการคนคอยดูแลเด็กไหม เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่รักษาชีวิตลูกของเราไว้จากความตายขอให้พระเจ้าทรงประทานปัญญาอันหลักแหลมในการคร่ำสอนโมเสสเพื่อเขาจะเติบโตมาเพื่อรับใช้พระองค์และไม่ลืมว่าเขาเป็นคนอิสราเอลข้าเชื่อว่าพระเจ้าช่วยให้เขารอดเพื่องานสำคัญในอนาคตของพระองค์